وإياكم ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم. ده سورة الأنعام دي أتم سفارة دا آية نمبر 137 يوصل ودرشم دينا نمي سبق كي الله رب العزت فرمائي چه دي مشركينو تا اغا محبت دخلو شریکان اغی ورطا او جلد اولاد خیستکڑی دی، یعنی دار ورطا خیستکڑی دی که تاسو خل اولاد وجنی. او دی کی دا دیو دا پارا حلاکت تی او پا دیو باندی اغا خل دین گڑ ور شوی دی. که اللہ وواری دا سی کار با دیو نکوله خولی ولیکن دیبلو کم اللہ امتحان کئی او دیو دا قد زان ندا کارون جوڑی. بیازی کرکی اغا سلور قسم زناور دنگر چیاغی کی دیو تحریمات دا غیر اللہ کئی. سس زناور دا سی دنگر چی آغا پا زان باندی دا غی خوراک بند کرده ده پچا باندی دا اللہ نوم ناک دی دا اللہ تا و دا منا تا و دا غزا پا نوم باندی علا ده او پچا باندی سورلی نکری اغی پا زان حرام کری ده دا پا اللہ باندی دا روح جوڑی پا اللہ بولا دی بدلور کی. او دیو وی چه دده سارو با دی خیلو که دی صدی دا خالیس وی زمونگ دا نارنو دا پاره دی حرام دی زمون پا زنانو باندی. او کچری پا دی خیلو که اغا بچه مرشین وی دا دوانو مشترکو دا پاره دی فالدا پا دی دده بیان سزا وری که اللہ کو دی حکمت والا دی. وستسیم وَكَذَلِكَ زَيَّنَا دَقَرَنْجِ خَرِسْتَ كَرَدِ لِكَسِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اَغَدِيرُ تَعْدَ مُشْرِكَانُنَا قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ وَجَلْدَ فَلَوْلَادَ شُرَكَاؤُهُمْ اَغَ مُحَبَتَ شِرِكَانُ اُخْفَلُو دیو چی اغا کمچا اولیاء و بزرگان اغید اللہ سر حصدار جوڑ کری دی نو دا غید محبت دا وجنا پل اولاد لالی اغا وجنی لیردوهم دی دا پارا چی حلاکی دیو اغا پل اولاد تباکی دا شریکان دیو لر تباکی دیو پر اولاد وجنی او حلالی دولیه اکرام پر نمونو باندی تاغیب پر نمونو باندی پر اولاد پر بچیان علالی. یا خو دا حقیقی علال والمراد دی یا دوی نمبر حکمی حقیقی که پر زوید چا پر نم باندی علال کی چی بنام حسین یا بنام فلان بنام فلان دا فلانی پنوم منی دا قلب چی علالو ما او دا کار اکثر شیعگان کوي وس هم دغه شی کوي خپل ځان په چړو باندې وخی خپل بچیان حلالوي. او دویم د دې نه یا مراد هغه حکومي قتل دی چې خپل اولاد خپل بچیان درگاهونو ته وقف کی او هلته ابوزی ویدا د فلانی بابا په نوم باندې ما وقف کړی دی نو هلته په درگاه کې خدمت کوي نو دا یو قسم له هلاکت دی چې خپل بچی هغه بوزی هغه مشرک تی جوړ شي یا درگاهونو کې ننجور تی جوړ شي. نو یا تی قتل حقیقی مراد دی او یا تی حکمی مراد دی. حقیقی قتل دا شیعگان دا ډیر خپل بچی حلالوي لکه شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله غوی زه پنجاب کی سبقونو کی اوما یو سړی راغی خپل بچی حلالو سړی راوغستا چې دا بچی حلالو ما د امام حسین په نوم باندې وی په دې کې هغه بیبی راغله هغه ورته وویل چې دا کار مه کوه دا ولې حلال دی زما بچی دی یوازې ستا خو نه دی زما هم بچی دی هغه وایي نه حلالو مې وایي دا به نه حلال دی ښځې ته وایي مه کوه پرېږده مې بیا به ارمان کې بیا به خفه یې هغه وایي نه کوم ارمان نه کوم خو دا بچی حلالول نه درکوم وایي سړی څېره چاړه ورسره وخرب شو خپله مرې پیالاله کړه ولاړ د دنیا نه رسخت شو. نو دقه شان دي دا شیعگان خپل بچي حلالوي خپل ځان په چړو باندې وهي. یا وګوره د نبی علیه الصلات والسلام پلار عبدالله ابن عبدالمطلب هغه هم دا آغا چان او چی پاغا باندی چاڑا راک که که دو والا وا تا روایت کی رازی چی پاغا باندی گزار هم کرده و خواب بچه او آغی عربو کی دا قانونو چی دا چا با نه بچه و شو لسم با پیدا چون آغا بی علالا او نو دا عبدالله دا هم لسم بچه او دا عبدالمطلب خدا انتهایی حسین و دیر خیسته و نو خلق ورطویل چی دا ما علالوا آقا لال درگات بودلو من جور خوال لالو من جور ورطویل دیر پارا مسلش تیکن آقا دا غیل که یو غط مولاو و ایسنگ و خسن ای با پیواچو یو طرف تا لسو خان شو بل طرف تا دا عبدالله شو حسن پا عبدالله را وخوتو بیا وی لس پسی نور زیاد که لس نور لس نور آخر دا چی نبه تا ورسید لس کم سلو تا ورسیدو یو طرف تا لس کم سلو خان بل طرف تا عبدالله بیا پا عبدالله را وخوتو وی سل پسی نور ور زیاد که چه ور تاویلو مال دی طول تباکو وی سب پرخ نکه یا خو مال دارو لارب و سردارانو وی سلو خان چی کلا آغا مقرر کلو نو حسن پا دی سلو خان را حکو تو آغا بچ شو دی وجنا آغا نبی رسلات و سلام فرمائی وی آنا ابن زبیح تین وی زد آغا چا بچه ما چی پا دما پا غفلارانو باندی چڑی رای خود شوی دی یو اسماعیل علیه سلات و سلام چه ابراهیم خلیل الله بی چڑای خودی و الله رب العزت آقا گردوره راولی گو او دویم چه آقا عبدالله ده آقام ده علالولو اراده شوا و آقا الله بچ کو نوی زده ده چڑو چه اقوانو تورو ننه ریگاما نوی سمده شیعگان آقا خپل بچی آقا علالی پا نمونو دولیه کرامو باندی نو دقیت اشاره ده وَكَذَلِكَ دَقَرَنْگِ زَيَّنَا خَيْسْتَ كَرَيْلِ لِكَسِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ أَغَدِّرُوا مُشْرِكَانُ تَانْ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ وَجَلَّقَ الْأَوْلَادِ شُرَكَاؤُهُمْ دَفَرَ دَفَّنُ شِرِكَانُ لِيُرْدُوهُمْ دِلَفَرَا چِهَلَاكِ لِيُلَرَمْ وليلبسوا عليهم او غرورش عليهم فديو باندي دينهم اغدين لديهم ولو شاء الله سوال پیدا کیجا دیو اخصا دین نو آقا خواسی مرداریانی وی نو آقا دیو پا زیهن که خود دین وو کنه دیو پا گمان بانی دیو آقا دین ولو شاء الله که خوشوهد اللہ ما فعلو دیو بدا کار نوی کنه خونان اللہ امتحان کئی فزرهم نفرد دیو لرا وما یفترول آقا چی دیو جوڑی وقالوا هذه انعام يا دمن وكفزنهم فريد ديولرا وما يفترون سرد دروغد ديونام وقالوا هذه انعام ويدو سيدا دنگر دي تحريمات غير الله باندي رد کوي واست دي زينا چه اغا باز دنگر دیو پا خپل زان باندی حرام کریو اغا پا سلور قسم دی دلتا سلور قسم دی کر گئی وقالو ویدیو هادی انعامن فدی هادی کی اشارہ اغا زمیر چا تراجی دی فدی کی اشارہ دیو قسم دا معلوننا چه اغا دیو پا خپل ذهن کی معین کریو پا خپل گمان سرا دخلوا عليها ودفارا هذه إشارة دا. وقالوا وإذي وآذيه أنعام لدنك دي حرس أو فسل دي حجر دابن دي يا من دي فمهبان دي لا يطعمها إلا من نشاء نبخر مونگا دیلرا مگرا کخو خشیز مونگا بیزامیم پا گمانون دا دیو سرام دا دیو پا گنام گمانون سرا دیو پا خپل زان باندی دا دنگر من کریو دویم و انعام الاغنور سروی حرمت ظهورها چی بن کریو دیو سورلی کول پاگی باندی زورها یعنی شاگانی داغی مراد یعنی پاگی باندی سورلی کول بن کریو پزان باندی و انعام الاغنور سارویو لا یذکرون اسم اللہ چی نگیا دول نوم دالا پاگی باندی علیہ افتراء علیہ دا پارا دا دروغ جوڑولو پالا باندی پالا بے دروغ جوڑول سمانا مفسرین دا دیدری توجیحات کئی چی دا اللہ نم بے فینا غستو اول نمبر یعنی بسم اللہ تی والعزا یا دا دقا مشرکانو پنمونو بے علالول دا دقا خلو خدایانو چاگه دا اللہ سر حصہ دار جوڑ کری و دا غیب پنن بیالال بسم اللہ بیوارو یا بسم العزا بیوارو دا غیب پنن بی اغا ساروی علالاو دوی مدا مانا چی دا دین کار بی پی نکاو دا غا ساروی لا یرکوبون لی فعل الخیری نبا پی درس لطلو نبا پی منزل لطلو نبا پی جماعت تطلو یا دری متو جی لا یذکرون اسم اللہ چیز اللہ نم دے پی نیاداو مطلب لا چی حج لبا پی نتلو عمری لبا پی نتلو نزدی سارو ذکر نقی سور مائدہ کی امشوے دے و انعام الاغنور سروی لا یذکرون اسم اللہ علی چی نم دے پی نیاداو دا اللہ علیہا پاگی باندی افتراء ان علی دو جید دروغ جنولن پا اللہ باندی سیجزیہم زرد چی بدلم ورکو دیوتا سزاب ورکو دیوتا بما کانو یفترون فسبب داگی چی دیو جنو دروغ جنول وقالو ما پی بتونی ویدیو آغس چی پکیتو دا دے حاضح الانعام و دا دے دنگر اکی دی خالصت لذکورنام اغا خالص دی دا پار زمون دا نارینا و محرمون علا ازواجنا او حرام دی زمون پا زنانو باندی زمون پا بیبیانو باندی خالصتن معنی دادا چی یوازی بایی یعنی زمون با زنانو باندی باغا حرامی او زمون دا پارا باغا حلالی لکا دا ساروی پا خیطا با بچه او ویل دا بچه چی کلا پیدا شی دا دی خوراک با مونگا ناری نکو زنانا بی نکی زنانو دا پارا بی حرام گرزولیو لکا دغه مخ کی مشرکانو کیو و زمان استاف قرونو کی غم تاغیسن اصر رن پاتی دی آغا دا چی کٹوی چی پخیگی نو آغا دوزه پخیگی آجی سیب چی کور تراشی آغا دا تیشل خوراک پخیگی او آغا زنانا آغا غریبانانی پس ابو با نمڑی دی آغا دا چر تغوخ نراولی چر تخ خوراک بلا نراولی کچه پخیگی دوزه پخیگی ولی عجی سیب ناسته اغلا بگی سپیشل چه پخواله که داد اللہ بندگانه ندی تا خو بارده که گرده کلا کباب خوره کلا میان خوره کلا تکیه خوره اغلا زنانا کور پس عبودی مریکلی و اغم اغلا سخصه اغم تالا خپاگی تو ارتوا اما کوئی دامالا اغلا شیخ القرآن ده شیرینگل اغلا بغینو ویلی چرگان و اغا توخم کور که پروت ده او داس خواندر راشی اغم چه اغا وکری نو تا اغی اجزی نمسا پریده کرن تول زن نمک را اغم دا اللہ بنده دا دا اغی مرسا تزوده کی او اکثر الکان دا شکری چه سم ایان یا کباب سراولی نو اغا کمرو تا نبازی نو چه کمری تا نبازی پا جب کی ناغه خو به هر بیا خام اخا غمیان بی که کباب بی رازی نظر تا بای غریب اسوزی بابا اسوزی چه بایی میان راولی بی زن نا وی کبای او خرما نظر تا خوری راسا خوری دل تا بای راسا اینی بیای بابا راسا را اینی ناغه بای او بابا پارزه که بیا گلی که وی راولو پا دی تیغه کبندی ارسا او خوارو خو تم دا دینه برتواله کنا پل مال دیده روال آزان لقا دیر ارسا خورا میان هم خورا کباب هم خورا سا بچه اپنی غستان پیدا ده نو تم خورا بزن خرشی کوا کنا او دا ستا دب ده کچری تا بچی تا دب خودره اقا بدا شده چرتم نکی پا دب ده ورطا نده خودره نو اقا دا خپلی خواهی اپنی نفا خپل دیگه کوا نخر خواه کی جاگه سر دن نخوراک کی او بحر اپنی بابالتی نور کی نو ماو تا دا هم عبرت ده که نماو ستا بچیان دا کار کئی نماو تا خوزان تا سو شکو چی علکه بابا علمی کنجوز ده بزان منیچر تسن نخوی نو تم ناغیر نا عبرت والا زان لمیان رو خورا زان لکباب رو خورا زان لراولا میان راولا دا خولی بڑی عبی سرا بڑی بی بی سرا خواه تا کرا دینا مزا کئی خورا ور سرا آو نو چی کلا تا تربیت دا اولاد سی نو کلی ناغا بیا دا کار کئی نو دک رنگی لکه سنگه چه دیو با یو بچه با پیدا کیزه دا غوا گری بیزی میخی نویل دا دا نارینو دا پارا خواست ده زنانه با دا نکوری نوست هم آقا چه ده چه نارینه دا پارا آقا سپیشل دودپتی چه پخی یو زنانه پا غصور چی با نمیده پی نارینه دا پارا سپیشل خورایی که یو زنانه آقا با غصبو با نمیده پی دا شه مکه و اللہ بستا سر حساب قیده ده انصاف نکار اخلا جیتے چرتا ہونے کی کوئی جو امیر سے دے فرمائی وقالو ما فی بطونی ویدیو آسجی بقیتو آدیر انعام ددی سارو خالصت اللی ذکورنا خالص وی زمون دنارینا و دفارم و محرم على ازواجنا او حرام دی زمون پا بیبیانو باندی و محرمون علی ازواجنا او دغا حرام دی زمون پا بی بیانو باندین و ایکم میتا تن کچریوی دا مرن یعنی دده غوا گڑی بیزی پا خیڈا کی او شیز مرن دی نگا پختو کی و تماو تا سپیازشی ویلگنا نو مرن بچه دی اغا چی کل پیدا شی نو پا هم فی شرکا نو ایدا ټول با پدی کی شریکانی دا با پچا بانی بانی زنان بیم خوری او دقا ناری نبیم خوری او دا بی ولی کول ویل زنان با ولی دا سن خوری او دا سب خوری لگا اکثر پکور کی ویدا چرف سر مخورا ولی دا با بی خوری کتاو خوڑستا دی بچی نکی گی دا خبری زیادی کی گی یا په زنانه بیدا ولی نخواڑا ویل دا زکا مخورا استا بیا علکان بچی نکیگی طولی با جنکی را ہوئی اب مخینه قانون وست هم سن سفا دی شوی دی الحمدللہ ختم شو دیر لیکا او گورا موتا بلی دلی چی کلا فکور کی واده واده کچری سو مونگا خواه سر مسافرو کی فتر آتنه لگی خوی واده نیم کی پادی شویو نو چی کلا اگا ناوی کور تراشی نو دا بای با مستا مستا تاویگی ابای سکی ولی ابای ابای وی چرتا لگ گورا ما پا لگ باندی سکی وی یو تا بای پلانیستا غزوی سی شو پلانیستا غزوی شو سکی بی وی ناوی لی ورکو ما ناوی لی ولی ورکی وی چی بزوی وشی اولا وی داولا پا غی چی ورکو ما دا کٹ دا کناسون مخی مخی چی دی اول نمبر زوی پیدا شی اللہ چی ورکی نو بید دی بچی نی ورکی اللہ چی نو ورکی نو نی ورکی اگر اللہ تقسیم لے پا دی باندی اللہ کان نکی گی ابا چی تمندی وکی چی چر تالکو گورا ما اخلی انگوری در آو ما چی مالا لک راوڑی دا چی مکوا دا تحریمات غیر اللہ دی شریک جوڑا ولدی دا اللہ سرا دا اللہ نوارا برمائی و محرمون علا ازواجنا دا بحرامی زمون پا بیانو باندین و ایکم میتا ترک شریوی دا مرد فاون فیه شرکان و دیو دی پا دی که حس داران یعنی طول پا که شریف دی زنان اتا سویم خورایی ناری نتا سویم خورایی سیجزیهم دا لیلان و آورا سیجزیهم زردت سزاب ورکم دیو تا وصفهم دا دیو دا بیان دیو چی دا کم بیان کرده دی دیو چی دا کم دا خفل زان محرمات جون کرده دی پا خفل زان با نیس بن کرده دی اللہ ویزب و لسزاور کم اللہو حکیم علیم او دغ اللہ حکمت والا دی او فوازات دی دیا وَكَذَلِكَ زَيَّنَا دَ قَرَنْجِ خَيْسْتَ قَرَدِ لِكَسِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ دَ فَرَدَغَ دِيرُ مُشْرِكَانُ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ وَجَلْدَ قَلَ أَوْلَادُ شُرَكَاؤُهُمْ فَنُمْ دَ دِيُو دَ شَرِكَانُ لِيُرْدُوهُمْ دِي دَ فَرَاجِ حَلَاكِ دِيُو وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ او گڑ وڑ کی پدیو باندی دینہم اغدین ددیو ولو شاء اللہ کفخ شوہد اللہ ما فعلوہو دیو بدا سنوے کری فزرہم نفرید دیو لرا وما یفترون اغا سرد دروغ ددیونا سرد دروغ جڑول ددیونا وقالوا هذه انعام ويدا دنگر وحرس او فصل حجر دافا مبالي باندي لا يطعمها نبخر منغ دغلرا الا من نشا مغرا غخوا غشز منغا بزعمهم فقمان دلي سرام وانعام او غنور دنگر دي حرمت ظهورها چی بنکلی دی شاگانی داغی یعنی سورلی کول فاغی باندی و انعام الاغنود انگر دی لا یذکرون اسم اللہ علیہا چی نیا دی نمد اللہ فاغی باندی افتراء علیہ دو جید درو جلون نفعلا باندی سید زیم اللہ و ازد جزب سزا ورکو ملیو تا بما کنو یفترون پس وقت دانی چی دیو درو جوڑائین وقالوا اذ ما في بطوني اغشي بخيتكي هذه الانعام ددي دنگرو خالصت دبيوازي لذكورنا زمون دنارين او دپارام ومحرم او بنكشوي دي على او بندي حرام دي على ازواجنا زمون پا بيبيانو باندي خ خبره دادا چې سره ویزان لا راوړه ټول کور لا راوړه ټول به وخري سباله با تر چا بابا شي ستا بچیان بستا سره دازي کوي دا بدل بستا نه وزي نو دا چې مکوا وایکم میتتن کچری وی دامنو پهم پی شرکان دیو دی پدی کی صداران سید زیهم زرد چې بدل بور کو دیو تا واسپهم د دیو د بیان انه حکیم علیم لغ الله حکمت والا دے او فوالیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک وزارنگی لینا فستفری لکثیر من المشرکین اردیر و